program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Parlament Ukrainy zatwierdził dekret prezydenta. W części Ukrainy wprowadza stan wojenny. 10 lat więzienia dla trenera siatkówki oskarżonego o seksualne wykorzystywanie podopiecznych. Wyrok wydał sąd w Białymstoku. Radość i oklaski w NASA. Sonda InSight wylądowała na Marsie. 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed. Stan wojenny w części Ukrainy obowiązuje przy granicy z Rosją oraz w obwodach nad Morzem Czarnym i Azowskim. Potrwa 30 dni. Wieczorem Parlament Ukrainy zatwierdził dekret prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego. To reakcja na niedzielny incydent na Morzu Azowskim. Rosjanie ostrzelali i przejęli 3 ukraińskie okręty wojenne, tłumacząc, że złamały międzynarodowe prawo. Kijów temu zaprzecza. Jednostki są teraz w porcie w Kerczu na kontrolowanym przez Rosję Krymie. W pilnym trybie obradowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Większość członków potępiła Rosję za działania na Morzu Azowskim. Obie strony wezwano do rozwiązania konfliktu w drodze pokojowej poprzez dialog i negocjacje. NATO wezwało Rosję do natychmiastowego zwrotu ukraińskich okrętów i uwolnienia załogi. Sekretarz generalny NATO poinformował, że wszyscy sojusznicy wyrazili poparcie dla Ukrainy. Nie ma usprawiedliwienia dla użycia siły militarnej wobec ukraińskich okrętów i załogi. Dlatego wzywamy Rosję do natychmiastowego ich uwolnienia. Jens Stoltenberg powiedział też, że ostatnie wydarzenia na Morzu Azowskim wpisują się w strategię działania Rosji. Ten incydent przypomina nam, że toczy się wojna na Ukrainie od ponad 4 lat. Stanowisko sojuszników było spójne od 2014 roku. Potępiliśmy aneksję Krymu i rosyjską agresję na wschodzie Ukrainy. Szef sojuszu powiedział też, że Rosja musi zrozumieć, że jej działania niosą za sobą konsekwencje. Ale Jens Stoltenberg nie odpowiedział, czy możliwe są jakieś konkretne działania NATO, gdyby doszło do pogorszenia się sytuacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Warszawie, Krakowie i Lublinie manifestowano wieczorem przeciwko agresywnym zachowaniom Rosji. Przed budynkiem ambasady Rosji w stolicy demonstrowała grupa Polaków i Ukraińców, a także, jak poinformowali organizatorzy, Rosjan i Białorusinów. To, co zrobiła Rosja, nie nazywamy w żaden inny sposób jak wojna. Oficjalnie na cały świat powiedziała, że tak. To my zaatakowaliśmy okręty ukraińskie. Nie chcemy, żeby była wojna nie u mnie, nie u was, nigdy w świecie. Żeby po prostu był spokój dla wszystkich ludzi. To, co Rosja wczoraj zrobiła, jest przekroczeniem pewnych granic, nie tylko moralnych, ale przede wszystkim międzynarodowych. Manifestujący domagali się uwolnienia ukraińskich marynarzy. Na 10 lat więzienia skazał sąd w Białymstoku nauczyciela i trenera siatkówki oskarżonego o seksualne wykorzystywanie podopiecznych. Ma zakaz wykonywania zawodu. Mężczyzna musi też zapłacić poszkodowanym od 5 do 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Proces i uzasadnienie wyroku były utajnione. Jawna była jedynie publikacja wyroku. Sędzia Beata Brysiewicz utajniła natomiast uzasadnienie, choć podała do publicznej wiadomości, czego mężczyzna miał się dopuścić. Znęcał się psychicznie nad małoletnią, a następnie pełnoletnią. Zmuszał do określonych zachowań, ubliżał, zadręczał, wzbudzał poczucie winy, zmuszał do spożywania alkoholu, szantażował ujawnieniem informacji o życiu płciowym, a także groźbą rozpowszechnienia nagrań i zdjęć z nagim wizerunkiem pokrzywdzonej. A to tylko wybrane czyny, bo inne trudno nawet wymieniać. Sąd orzekł nie tylko 10 lat więzienia, ale też... Zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 300 metrów do pokrzywdzonych. Zakaz wykonywania zawodu nauczyciela i trenera na okres 15 lat. Zarzuty dotyczą lat 2011-2017. Brunon B. pracował wówczas w jednej z białostockich podstawówek i w jednym z klubów sportowych. Do sądu doprowadzono go z aresztu. Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok. W Katowicach podpisano umowę na realizację drugiej jezdni drogi ekspresowej S1. Chodzi o blisko 10-kilometrowy odcinek łączący węzło Lotnisko i Podwarpie. Inwestycja ma znaczenie dla całego kraju, podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To jest inwestycja ważna dla mieszkańców całej Polski. Już niebawem ta droga zmieni swój charakter. Będzie doprowadzała nas do autostrady A1, także i do lotniska. Będzie poprzez swoje przedłużenie od węzła Podwarpie w kierunku południowej granicy państwa przez Żywiec, Węgierską Górkę łączyła nas ze Słowacją. 10-kilometrowy odcinek S1 ma być otwarty najpóźniej za 2 lata. Pierwsza część misji zakończona sukcesem. InSight jest już na Marsie. Kiedy sonda wylądowała na czerwonej planecie, w centrum NASA rozległy się owacje. To pierwsza misja badająca wnętrze Marsa. Sondę termiczną, jedno z głównych urządzeń badawczych, wykonali polscy inżynierowie. Najpierw w siedzibie NASA w Kalifornii było odliczanie do wylądowania, potem brawa i zadowolenie. Publiczność w planetarium Niebo Kopernika w Warszawie dołączyła do aplauzu. 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed.

Do pracy. Panie Janie, kochany, dzień dobry, kłaniamy się. 14 już prawie minut po 6, audycja poranna. Dwie informacje od państwa, które zostaliśmy poproszeni, żeby je przekazać. Pan Przemysław po pierwsze informuje, nie wiem czy państwo wiedzą, ale dziś wieczorem w Łodzi zagra Slayer. Już niedługo wyruszamy i tak nieśmiało prosimy o jakiś muzyczny akcent. Ja przypominam, że dziś wtorek, a więc spotkają się państwo między innymi z Anią Gasek i panem Wojciechem Manem. No i jeśli chodzi o Slayera, to tam zdaje się Slayerek może się pojawić. A po drugie pan Zbyszek z Bielska-Białej informuje, że ja proszony jestem o poinformowanie mieszkańców Bielska-Białej, a już na pewno tych z osiedla Karpackiego, żeby wcześniej wyszli do swoich samochodów. Wszyscy wiedzą po co. Miłego skrobania życzymy i zapraszamy państwa do Trójki. Michael Jackson na poranku. 2-2 i 7 trójek już do dyspozycji. Piotr Łodej czeka. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Tak w skrócie informujemy, co nas czeka do 9:00. Porozmawiamy sobie o rybach i to już całkiem niedługo, za kilka chwil. No bo coraz głośniej mówi się o tym, że po prostu może nam ich zabraknąć. Szacujemy, że za 40 lat może być taka sytuacja, że nie będzie ryb. Cała gospodarka związana z rybołówstwem stanowi źródło utrzymania dla prawie 800 milionów ludzi na całym świecie. Czy to już jest ten moment, w którym powinniśmy się jednak trochę opamiętać? Proszę posłuchać, za kilka minut o tym mówić będziemy. A poza tym porozmawiamy o gimbusach, bo jak Państwo wiedzą, gimbusy to takie pojazdy, które transportują uczniów. No ale okazuje się, że nie tylko. Córka wraca autobusem wraz z dziećmi ze szkoły. W autobusie jeżdżą dzieci, uczniowie oraz osoby, które chcą się dostać do miejscowości. W zasadzie jest to autobus dla wszystkich. Jak to wygląda? Proszę posłuchać po 7.40 o gimbusach i o tym, kto nimi jeszcze jeździ. Tuż po naszym spotkaniu z Paulem McCartneyem i będziemy mieli oczywiście dziś jeszcze jeden bilet na poniedziałkowy koncert. Zapraszamy serdecznie. A poza tym będzie Tata, projekt Tata, dziś Tata latający z dziećmi. Jeśli podróżujemy z dziećmi linią regularną, na przykład na trasie transatlantyckiej, możemy być pewni, że w przypadku, gdy nasze dziecko zacznie sprawiać jakieś problemy, personel pokładowy nam pomoże. 7.20 projekt Tata zapraszamy. Będziemy także dziś rozmawiali o takim czymś, co latało trochę dalej, bo poleciało na Marsa. No i między innymi w tej sprawie dr Tomasz. Urządzeniem, które jest odpowiedzialne za wiercanie się, w zasadzie wstrzeliwanie się, jest kret, który powstał w Polsce. No i właśnie o tym krecie poopowiada dr Tomasz Kwadrans po 7 pytania z kosmosu, ale nie tylko, no bo też Łukasz Błąd w urywkach z kalendarza wątek kreta podejmie. Osobiście jestem bardzo zainteresowany powodzeniem tej misji, gdyż może to oznaczać kolejne tego typu przedsięwzięcia, a wraz z sąsiadami chętnie wyślemy w kosmos kilka kretów. No właśnie, nie tylko chyba redaktor Łukasz wysłałby kilka kretów w kosmos. 20 minut po 6. Zapraszamy. L'alliance va tellement funky. Vina et Melka. Make it funky. L'esprit de l'alliance est funky. L'alliance va tellement funky. Vina et Melka. Make it funky. L'esprit de l'alliance est funky. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 1. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur. On mille, mille morceaux car les villes, villes aussi Joe sont touchées par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. You learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. Respect yourself, and the rest will flow. Du respect pour le bang bang, boogie boogie hoogie hoogie haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent. Oui, le funky est un état d'esprit. Sachez que l'oriental number one, ouais, on fait partie. Magic in the mood, oh. Find yourself inside the grooves. Music's what we really came here for. avec le Mia. Mais chez nous c'est la PETA qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ qui nous ont fait et nous font danser Oh, oh yes, it's good to be a king. And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow. Le diamant voyage sur le sillon en kilométrage illimité et transmet le son. On l'a empêché puis stoppé. 2, 7, 3, państwo korzystają. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jestem zainteresowany biletem na koncert McCartneya. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać ten bilet? Ach, trzeba do nas zatelefonować. Tak mniej więcej około 7.36 i podać tytuł nagrania, które będziemy prezentowali. No w tej chwili jest to raczej niewykonalne, ale proszę słuchać uważnie. Zapraszamy za godzinę z wąsem. Zapraszamy do Trójki. Czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale świat bez ryb może okazać się realnym scenariuszem. Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, czyli WWF, alarmuje, że w związku z nadmiernym eksploatowaniem zasobów mórz i oceanów dla następnych pokoleń może zabraknąć i ryb, i owoców morza. Szacujemy, że przy obecnych trendach za 40 lat Sebastian Kobus, WWF Polska. Może być taka sytuacja, że nie będzie ryb. Znaczenie gospodarki morskiej czy w ogóle rybnej wychodzi uwadze, można powiedzieć, światowej opinii publicznej, a dzieje się tutaj na tym odcinku wiele złego. Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. Mamy do czynienia z przemysłowymi formami, praktycznie nieokiełznanymi metodami niszczenia całego, że tak powiem, środowiska rybnego w ogóle w naszych oceanach i morzach. Ryb jest coraz mniej. Iwona Jaser, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Można powiedzieć, że na świecie około 30% ryb jest przełowionych. Za dużo się łowi i dochodzi się do granicy, w której dane stada nie mogą się odnawiać. Około 50% stad ryb, jakie są łowiane właściwie na granicy tej, do której powinny być łowione. No a jeśli spojrzymy na ryby na przykład w Morzu Śródziemnym i w Morzu Czarnym, to tam prawie 88% ryb jest przełowionych. Cała gospodarka związana z rybołówstwem stanowi źródło utrzymania dla prawie 800 milionów ludzi na całym świecie. Kiedy zabraknie ryb, niestety ci ludzie stracą szansę na życie tak naprawdę. Norwegia, która ma około 10% ludzi zaangażowanych w rybołówstwie, po prostu straci tych ludzi, jako że przemysł ten po prostu siądzie z powodu takich, że będzie brak tego surowca, który był podstawą jego funkcjonowania. W niektórych krajach, Nowa Zelandia, też 40% w ogóle dorosłej populacji ludzi zatrudnionych w przemyśle tamtego kraju, to jest właśnie gospodarka rybna. Więc widzimy tutaj, jaka skala jest, jaki wpływ jest gospodarki rybnej na utrzymywanie koniunktury gospodarczej, jak i również o sytuacji dobrobytu społecznego, bo tu wymieniałem przecież kraje bogate. Największy problem w przełowieniu to są wielkie statki rybackie i zarówno ich wielkość, jak i to, w jaki sposób łowią. Tutaj przykładem bardzo takim bolesnym jest Nowa Fundlandia u wybrzeży Kanady, gdzie w latach 80-tych, 90-tych został absolutnie przełowiony dorsz do tego stopnia, że któregoś dnia po prostu zniknął z wybrzeży i nie ma do tej pory. Ludzie musieli zmienić zawód, rybacy stracili pracę. Głos naukowców, którzy mówią, że te limity, które są obecne, są zbyt wysokie. Powinien zostać usłyszany przez decydentów. Decydenci unijni powinni prowadzić takie limity połowowe, które są w stanie zagwarantować odrodzenie się dziko żyjących ryb. Także decyzja należy tak naprawdę na poziomie odpowiedzialnych osób, polityków w Unii Europejskiej. Wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, ale wyobrażają sobie państwo świat bez ryb. Tematem zainteresował się Wojciech Jabłoński. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 27 minut po 6. Excuse me, I never meant to break your heart. So sorry. pani Marzena podpowiada, my jednostkowo możemy pomóc, kupując ryby z połowów zrównoważonych. ranek@polskieradio.pl. 6:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. A większość członków Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiła Rosję za ostrzelanie i zajęcie trzech ukraińskich okrętów w cieśninie kerczeńskiej. Obie strony wezwano do rozwiązania konfliktu poprzez dialog i negocjacje. Wcześniej Ukrainę w tym sporze poparła Komisja Europejska i NATO. W podobnym tonie wypowiedział się szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo. W wydanym oświadczeniu ocenił, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe. Wezwał też Moskwę do zwrotu okrętów. Po incydencie Ukraina wprowadziła w obwodach graniczących z Rosją stan wojenny. Będzie obowiązywać przez miesiąc. Coraz bliżej do obowiązkowych e-zwolnień mają być wystawiane w całym kraju już od 1 grudnia. Obawy zgłasza Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Twierdzi, że przeszkodą w wystawianiu elektronicznych zwolnień mogą być problemy techniczne, takie jak brak internetu czy przerwy w dostawie prądu. Lekarze zaznaczają, że poza dużymi miastami często komplikuje to pracę na komputerze, a aplikacje zawieszają się. Zwracają też uwagę na to, że każde kilka minut opóźnienia to zabieranie czasu pacjentom. ZUS zaznacza, że w wyjątkowo w sytuacjach należy zwolnienie lekarskie wypisać na papierze, ale w ciągu kilku dni musi ono trafić do systemu elektronicznego. Obecnie zwolnienia wystawia już blisko 60% lekarzy. Policja, Straż Graniczna, prokuratura, organy administracji skarbowej, a także służby sanitarne i farmaceutyczne zapowiadają wspólną walkę z dopalaczami. Służby podpisały porozumienie, które zakłada m.in. wymianę informacji na temat przypadków z użyciem tych narkotyków. Jak podkreśla policja, dzięki szybkiej informacji ze szpitala, do którego trafiły ofiary dopalaczy, łatwiej będzie ścigać handlarzy. Gromadzenie informacji o przypadkach zatruć ma też pomóc w rozpoznaniu nielegalnych środków oraz źródeł ich pochodzenia. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. A dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami we wschodniej i południowej części kraju słabe opady śniegu, a na Pomorzu Wschodnim również deszczu ze śniegiem. Rano jeszcze na północy zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szać. Temperatura od minus 3 stopni na obszarach podgórskich, a także na krańcach południowo-wschodnich do plus 2 na przeważającym obszarze, a najcieplej to będzie nad samym morzem, tam 4 stopnie. O, witam, witam. Trasa na Wadowice. Jestem jeden z Chrzanowem, a zatorem lekka mrzawka zaczęła właśnie padać, ale tak wszystko w porządku. Całe szczęście nie przemarza. Pozdrawiam. O, pozdrawiamy i tej wersji się trzymajmy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva Akcja dla Zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Wszyscy mówią o rabatach, a tylko Rainbow daje coś więcej. Teraz w Rainbow egzotyczne last minute z bonusem. Rezerwujesz egzotyczne wakacje za pół ceny, a do tego masz ekstra dodatki zupełnie za darmo. Nocleg przed wylotem, parking na czas wyjazdu albo bon na najbliższe letnie wakacje. Zobacz, jak wiele możesz zyskać. Nie trać czasu, ilość miejsc ograniczona. Do zobaczenia na r.pl lub w Twoim biurze podróży. Egzotyczne last minute z bonusem tylko w Rainbow. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie czerwone jabłka Jonagold 40% taniej, złoty 49 za kilogram. A pomidory rzymskie tylko 2,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Potrzebujesz więcej energii na święta? Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE e-sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE e-sklep lub e-bok i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty siódma. Bardzo trudno na przykład na Bałtyku, na Zatoce Gdańskiej w ogóle odbudować stada dorszy. Dlaczego? Jest 3000 fok. Każda okazja da 10 kilo ryby dziennie. Proszę sobie wyobrazić, jaki jest kłopot obecnie z dorszem na Zatoce Gdańskiej. 22 i 7 trójek to numer telefonu do dyspozycji. Jeszcze jest pytanie. Witam serdecznie, pozdrawiam z podróży. A propos kosmosu i eksploracji jego, mam pytanie do słuchaczy, może ktoś udzieli mi odpowiedzi na to pytanie. Cóż to za gwiazda lub planeta o tej porze widoczna jest na nieboskłonie w kierunku południowym? Jadę w tej chwili z Leszna w kierunku Wrocławia. Centralnie świeci na niebie jako jedyny punkt. Będę wdzięczny za informację. Gdyby ktoś z Państwa był łaskaw, to oczywiście będziemy wdzięczni. Michał mówi, że Merkury. Dobrze mówię? Teraz mówi, że żartował, jasne. Ale może być, to nie jest wykluczone. Poranna prasa, dokładnie za 3,5 minuty, a w międzyczasie jeszcze Daria Zawiałow. Syriusz. Syriusz. Nie Syriusz. Tak, Syriusz. Pan Przemek z Poznania napisał, że to Syriusz. Za 20 minut siódma. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Uuu. No jest Basik, jest. Jest jesienny pan. Dzisiaj na basie zdecydowanie, no ale może jakoś to się uda poprawić. Ładnie pan gra od rana, chciałem podziękować, tak. Ten pan taki coś śpiewał, że i nie będzie łąki, to też fajnie było, tak. O, piosenka Kosiarza. Ej, nie będzie łąki, tak. Tak. Potem było o morzu, o rybach, my też o morzu, ale w znacznie poważniejszym ujęciu. Oczywiście dzisiaj wszystkie gazety rozpisują się o konflikcie na Morzu Azowskim. Wielka batalia nie tylko o małe Morze Azowskie, tytułuje Rzeczpospolita. Poza tym oczywiście pada zwrot stan wojenny. Prezydent Ukrainy ogłosił stan wojenny. Morski atak Rosji to Gazeta Wyborcza. Prezydent Ukrainy wprowadza stan wojenny to Gazeta Polska. Putin też pojawia się w tytułach. Putin wraca na front, to tytuł z dziennika Gazety Prawnej. No i też Władimir Putin zerka na nas z okładki faktu stan wojenny na Ukrainie. To tylko niektóre tytuły i szereg komentarzy oczywiście także w tej sprawie. Spojrzenie na konflikt globalnie od strony europejskiej. Bartosz Bieliński w Gazecie Wyborczej pisze: Europa przechodzi trudny okres, populiści rządzący Włochami, Austrią najchętniej rzuciliby się Rosji w ramiona. Premier Węgier, główny sojusznik rządu PiS, od dawna gra z Putinem w jednym zespole przeciwko Ukrainie i polskiej racji stanu. Wielką Brytanię, ważny element europejskiej struktury bezpieczeństwa, po Brexicie czeka polityczna degradacja. Może i dobrze, że Putin o sobie przypomniał. Rosyjskiego zagrożenia Europa nie może stracić z oczu, pisze komentator w mocnych słowach. W Rzeczpospolitej Jerzy Haszczyński pisze, tym razem to nie zielone ludziki. Reakcja musi być szybka i stanowcza. Groźba nowych sankcji na tyle silna, by Rosja nie zdecydowała się na następny krok w tej wojnie. Szczególnie ważne będzie stanowisko Donalda Trumpa. Ma teraz szansę pokazać, że podczas spotkania z Władimirem Putinem w lipcu w Helsinkach nie złożył żadnych obietnic w sprawie Ukrainy. No, Donalda Trumpa reakcja nie była jakaś specjalnie stanowcza tej nocy. To wszystko jeszcze dziś będzie powracać także w komentarzach. W tej samej Rzeczpospolitej jeszcze ujęcie stosunków polsko-ukraińskich o nowym otwarciu, potrzebie nowego otwarcia, pisze Michał Niewiadomski. Muszą zostać wyznane grzechy, skrucha za popełnione zbrodnie. Bez tego historia będzie nas dzielić, a nie łączyć. A skłócenie obu narodów skrętnie będzie wykorzystywać Moskwa. Kluczową rolę do odegrania w procesie pojednania narodów mają prezydenci Petro Poroszenko i Andrzej Duda. Czy staną na wysokości zadania? Pyta, kończąc swój komentarz, publicysta Rzeczpospolitej. Gazeta Polska przypomina kalendarium konfliktu od właściwie początku, czyli końca lutego 2014 roku, kiedy rozpoczęła się trwająca kilkanaście dni zbrojna ofensywa Półwyspu, właściwie aneksja Półwyspu Krymskiego, między innymi przez flotę czarnomorską oraz inne oddziały wojskowe Federacji Rosyjskiej, a także proputinowskie bojówki. I to dziś znajdą państwo na siódmej stronie Gazety Polskiej. Co poza tym, no to skoro już jesteśmy przy tym dzienniku, po pierwsze gazeta pisze o końcu Platformy na Śląsku. Rozgoryczenie, frustracja, żądze rozliczeń, lizanie ran i liczenie strat. Tak najkrócej można opisać sytuację PO po niespodziewanej utracie władzy w województwie śląskim. Pisze Grzegorz Wierzchołowski w nowym numerze Gazety Polskiej. To jest artykuł anonsujący tekst w tygodniku. No i przypomnienie, że światowa ikona branży IT odwiedzi Warszawę. Steve Wozniak właściwie już chyba przebywa nawet w Warszawie. Czego będzie dotyczyć spotkania? Jest wiele rzeczy ciekawych do omówienia. Branża też może sobie to wziąć do serca. Tym bardziej, że jak pisze Rzeczpospolita, dziś popyt na usługi informatyczne rośnie. Mamy też świetnych programistów, ale ten sielankowy obraz burzy wysyp firm z problemami, ale przyszły rok ma być nieco lepszy. O dwóch obliczach branży IT pisze dziś Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Zajrzyjmy do Łodzi. Tutaj kręta droga łódzkiego metra. Łódź jest w przededniu gigantycznej inwestycji w centrum. Chodzi o budowę kilku kilometr, trzykilometrowego tunelu kolejowego, który połączy Dworce Fabryczna i Kaliska. To kluczowa inwestycja, również z punktu widzenia układu kolejowego Polski. Tunel, zwany łódzkim metrem, ma być gotowy pod koniec 2021 roku, ale to mało realny termin ze względu na opóźnienia, które się zdarzają, zwłaszcza w inwestycjach kolejowych. Po drugie, pojawiły się obawy o bezpieczeństwo kamienic nad planowanym tunelem. Pisze o tej sprawie dzisiaj Dziennik. Gazeta Prawna o Łodzianach, ale chyba w niezbyt korzystnym świetle, tak myślę. Pisze również Gazeta Wyborcza. Chodzi o ultrasów Widzewa, którzy ponad miesiąc temu ukradli flagi ultrasom Lecha Poznań, co z kolei sprawiło, że ci po utracie flag od 17 lat istniejący w grupie ultrasów poznańskich zostali rozwiązani, dodatkowo upokorzeni. Jeden z ultrasów musiał publicznie na trybunie wyciąć z flagi grupy herb Lecha Poznań. Taką karę wymierzyli liderzy. Policja nie ma wątpliwości, że sprawa będzie miała ciąg dalszy. Jednej ustawce już zapobiegła. Policjanci są przekonani, teraz będzie palone, bo dopiero publiczne spalenie zdobytej flagi na meczu dopełnia obraz upokorzenia przeciwnika. Nie wiem, dokąd to wszystko zmierza, ale nie wygląda to dobrze. No, nie wygląda. Więcej w Gazecie Wyborczej o tym, jak Jarosław Szarek zrobił sobie z IPN-u biuro podróży. Prezes IPN i jeździ, i lata, za ile, pisze dzisiaj Fakt na stronie pierwszej. Tragiczna historia ojca i syna, rozszerzone samobójstwo. Dziś na pierwszej stronie Super Ekspresu na Puls Biznesu pisze o godzinie dla rodziny i kataklizmie dla fabryki, bo PSL odgrzało prorodzinny projekt skrócenia czasu pracy rodziców. Biznes złapał się za głowę. To jeszcze tylko dodam, bo to jest informacja, która pojawiła się przed chwilą, że CBA zatrzymało byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego. To przed chwilą podała Polska Agencja Prasowa. To w uzupełnieniu porannej prasy. W uzupełnieniu porannej prasy. Na pewno więcej na ten temat w serwisach Trójki. Zapraszamy. Za 13,5 minuty siódma. Krystian Hanke, dziękujemy. Jeśli chodzi o ten punkt jasny, świecący na niebie, to... Chciałbym zabrać głos odnośnie punktu na niebie, o którym słuchacz mówił, chociaż jadę w drugim kierunku, bo z Wrocławia w kierunku Warszawy. Jeżeli ten punkt przesuwa się po niebie, to prawdopodobnie jest to samolot do Hurgady. Może tak być, a tu jeszcze pan Marcin podpowiada, że to nie planeta ani gwiazda, tylko światła tej sondy, co wylądowała na Marsie. One tam mogą tak mrugać zdecydowanie. No, no jeszcze dociera to z opóźnieniem. To jeszcze leci u nas, tak? Tak, jeszcze tam sobie to. Ale to o tym porozmawiamy w pytaniach z kosmosu. Zapraszamy serdecznie. No i tutaj jeszcze pani Marzena, że to po prostu Mars napada. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Hej, hej, Mars napada, owoce pracy naszej zjada. Hej, hej, ludkowie biedni, kolejny zlew poprzedni. Nad Bałtykiem rozpostawili swoje skrzydła ludzie z Marsa. Atakować w taki sposób to jest jedna wielka farsa. Bo tu Kapis jest zdziwiony, nowej szuka podniety. Cywilizacja wroga z innej planety. Dyni zbiera się pospiesznie, sztab kryzysowy albo anty. Ryba psuje się od głowy, a każdy z prawem tutaj jest na bakier. John Malkovich odgrał Ruska, to mówił. Inwazja planetarna do plaży się zbliża. W tym czasie w sztabie w Dyni jeden drugim ubliża. Co to był za film, co na nim wciąż się hurali? Tu za heroinę, panie ludzie, wszystko oddali. Wszystkie deski obsikane, wszystkie gible pobrane. Jaki piękny jest nasz port, gdy się go widzi nad ranem. Wszystko poukładane, dużo dobrej roboty. Do portu się zbliżają z Marsa istoty. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Hej, hej, alarm dla wybrzeża, zagrożenie się rozszerza. Hej, alarm na Trójmiasta, ile different style, rabada prosta. W tym całym bałaganie jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną. Do Bydgoszczy zbliża flota się totalnie uzbrojona. Popularny pięściarz, jego twarz jakaś znajoma. Duch rywali pokonał na potańcówce w mózgu i boi się map i chyba trafił na Rusku. Dzięki słusznym decyzjom nie ma śladów paniki. Stan wyjątkowy, zawsze smaczny i zdrowy. Podobno jeszcze broni się Gdańsk, Orunia. Agresorzy mają rzut beretem już do Torunia. Czy to, że grasz na gitarze, uszczęśliwia innych ludzi? Czy ma sens, że się trudzisz? Weź nie, to mnie nudzi. Radio Marii nadaje, chociaż pod bombardowaniem. Toruń ma już status twierdzy na obrony zawołanie. Masa generałowie pokazują ważne cele. Przerażony lud szuka nadziei w kościele. Nie wiedzą biedacy, że nie pójdą już do pracy. Wszyscy Polacy na jednej leżą tacy. Hej, hej, Mars napada, przerażonej tłuszczy gromada. Hej, hej, Mars atakuje, jak kochanie się czujesz. Hej, hej, Mars napada, lada, traktor, traktor, lada. Hej, hej, Mars atakuje, na prostych ludzi poluje. A w tym całym bordurem jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną zwiewną. To Warszawa winna przyjąć cały ciężar ataku, bo jednostki doborowe i kompanie honorowe. Prezydent nie uciekł do Rumunii jak kiedyś. Postawmy tam coraz to nowym obszarom biedy. Ninja Rockstery mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie. mnie nie jestem haszerem. Stadion leci, wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena z klatki. Uciekając Sejmu posłowie pogubili notatki. Teraz wszyscy się dowiedzą, jakie miały być podatki. A ile nakradliśta, lecz co począć z taką wiedzą, kiedy okupanci z Marsa już tam na plecach siedzą. Jeden koleś, co w Londynie od kilku lat żyje, twierdzi, że w akademykach najlepiej się pije. Zachodnia flota Śląsk, wschodnia na Kraków. Kraków, dawna stolica Polaków. Ja nie wiem, co świeci na niebie, ale mam pomysł dla tego słuchacza. Musi się zdrzemnąć na godzinę i jak się obudzi, już tego nie będzie widać. Będzie spokój. Dziękuję bardzo. My także bardzo panu dziękujemy. Trzeba to po prostu przeczekać. Urywki z kalendarza. Za 9 minut, 7 to jest ten moment oczywiście. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kilka razy stałem w kącie sali grupy średniaków za uporczywe śpiewanie, że ojciec Wergiliusz uczył dzieci w szkole, gdy tak naprawdę tym nauczycielem był Wirgiliusz. Okazuje się jednak, że dzisiaj imieniny obchodzą obydwaj i tylu zresztą może ich być, bo według statystyk imiona te należą do najrzadszych. Życzenia przyjmują dziś także prymitywy, ale ich może być jeszcze mniej. Jakby to nie była trudna misja, przesyłamy najlepsze życzenia. Tymczasem na Marsie szczęśliwie osiadł lądownik InSight, no i czekamy na aktywność polskiej części tej misji, czyli tak zwanego Kreta, który ma spenetrować grunt czerwonej planety. Osobiście jestem bardzo zainteresowany powodzeniem tej misji, gdyż może to oznaczać kolejne tego typu przedsięwzięcia, a wraz z sąsiadami chętnie wyślemy w kosmos kilka kretów, które okazały się absolutnie niezniszczalne w licznych testach chemiczno-mechanicznych oraz tych o charakterze mentalnym prowadzonych za pomocą uciążliwych ultradźwięków. Trzymajmy zatem kciuki i za naszego polskiego kreta i za całą misję, bo bywa różnie. Dokładnie 47 lat temu lądownik radzieckiej sondy Mars 2 jako pierwszy ziemski aparat dotknął powierzchni Marsa, ale nie przekazał żadnych danych, bowiem lądowanie należało raczej do twardych. Nic też nie wiadomo o losach ówczesnego Krieta. Za to 17 lat temu kosmiczny teleskop Hubble'a dokonał pierwszego pomiaru widma światła planety pozasłonecznej, wykrywając obecność sodu w atmosferze planety Ozyrys. Wspaniałe odkrycie, ale raczej bez większych szans, żeby o nim dyskutować przy niedzielnym schabowym. Natomiast podgrzanie rosołu czy postawienie na gazie ziemniaków może już być pretekstem do wspomnienia angielskiego aptekarza Johna Walkera, który 27 listopada 1826 roku wynalazł zapałki rozpalane poprzez potarcie o draskę. Dzięki temu powstała kolejna rzecz obok magii, żarówki i papieru śniadaniowego, o której zakupie tak trudno pamiętać, gdy skończą się zapasy. 317 urodziny obchodziłby dzisiaj Anders Celsius, który opracował znaną skalę na termometrze, przy czym trzeba pamiętać, że w pierwotnej wersji wynalazku woda zamarzała przy 100 stopniach, a wrzała przy zerze. Zatem mimo niskich temperatur gorąco życzę Państwu pogodnego 27 listopada, bez gołoledzi, bez szadzi, tudzież bez szronu oraz krótkich kolejek do warsztatów wymieniających opony na zimówki. Niech się ekipy uwijają jak na pit stopach. Tak jest, życzy Łukasz Błąd. Bardzo dziękujemy. Za 6,5, 7. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny, ostatni rok z ust spróbuję wyjść. Świat za oknem szary i zły, nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko gad, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć, szampana pić.